สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณแต๊ก พี่แต๊กสวัสดีครับ ครับผมคุณแต๊กสบายดีนะ สบายดีครับ นะฮะคุณแต๊กมานี่มาพร้อมกับเรื่องที่ไปได้ยินได้ฟังมาบ้างทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองบ้าง ครับ นะครับ พี่แจ๊คต้องออกตัวก่อนนะครับถ้าแบบเราอยู่แล้วมีเสียงเด็กพูดไปอะไรนี่คือลูกผมเลยนะครับเพราะว่า ผมอุ้มลูกไปเล่าไปครับ โอเคโอเคแล้วบอกว่า อุ้มน้องไปด้วยนะ ครับพอดีตอนแรกจะสายที่สองแล้วปรากฏว่าผมพยายามจะเอาเขาหลับแล้วเขาเหมือนผวาตลอดเวลาครับก็ไม่หลับก็เลยต้องใช้วิธีนี้ไปครับ โอเคโอเคอ ยากจะมาเล่าจริงๆครับพี่ขอประทานโทษด้วยนะคร ับ ขอบคุณมากมากครับที่สละเวลามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณผู้ฟังฟังอย่างนี้ก่อนนะถ้าสมมติว่าคุณแท็กเล่าอยู่แล้วมีเสียงเด็กแทรกเข้ามาไม่ต้องแบบโอ้ยได้ยินเสียงเด็กไม่ต้องอย่างนั้นเป็นลูกของคุณแท็กเองนะฮะ ครับผมได้ครับ ครับผมมาเรื่องของหัวสะพานสองเรื่องที่จะว่านี้เป็นยังไงเชิญเลยครับคุณแท็ก สะพานเนี้ยนะครับผมว่าทุกท่านเนี่ยก็คงจะรู้จักกันดีนะครับ ครับ เพราะว่าเป็นสะพานที่ใช้สัญจรเป็นเมนหลักบอกได้เลยครับก็คือสะพานพระรามสี่นะคร ับ หลายท่านที่เป็นผู้ฟังนี่ก็อาจจะเคยผ่านใช้สัญจรกันอยู ่ สะพานพระรามสี่ก็คือสะพานเนี่ยที่ข้ามจากห้าแยกปากเกร็ดนะครับ ครับ ข้ามไปน้ำเจ้าพระยาไปที่ถนนชัยพฤกษ์แล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือถนนชัยพฤกษ์ ครับ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ข้ามห้าแยกมาลงที่แจ้งวัฒนะนะครับ ครับ จริงๆประวัติสะพานแห่งนี้นะครับพี่ตอนที่เขาก่อสร้างนะผมขอเกริ่นนิดนึง คร ับ ก็มีเรื่องอาถรรพ์มากมายนะครับทั้งเกี่ยวกับเรื่องทั้งอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องคนงานแต่ว่าจุดของสะพานแห่งนี้ที่เรียกว่าเป็นจุดอันตรายนะครับก็คือโค้งของมันนะครับถ้าฝั่งทางปากเกร็ดไปชัยพฤกษ์เนี่ยโค้งของมันจะอยู่ตรงทางขึ้นสะพานนะครับส่วนถ้าฝั่งจากชัยพฤกษ์มาที่แจ้งวัฒนะเนี่ยจะอยู่ตรงทางลงสะพานนะครับคือจะอันตรายทั้งฝั่งทั้งสองฝั่งนะครับทั้งไปทั้งกลับนะครับเนื่องจากว่าโค้งเนี่ยมันออกแบบมาเนี่ยคือมันได้รับกับหลักวิศวกรรมนะครับคือผมอะเคยลองขับดูใช้ความเร็วต้องผ่อนตลอดครับเพราะว่ามันพร้อมจะหลุดโค้งไม่ตลอดเวลาเลยพี ่ คือถ้าคนที่ไม่ชินเส้นทางอะไรมาเร็วๆเนี่ยโอกาสเกิดอุบัติเหตุนี่จะสูงมากครับ อาศพต้นของสะพานเนี่ยนะครับเป็นศพผู้หญิงนะครับนั่งซ้อนรถมอเตอร์ไซค์แฟนมาครับแล้วก็ปรากฏว่าแฟนควบคุมรถไม่อยู่ก็ชนกับราวสะพานแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ตกลงไปตายครับส่วนตัวแฟนก็ล้มถลายลงไปแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นลูกของคนใหญ่คนโตเนี่ยพอวันรุ่งขึ้นมาพ่อแม่เขามารู้ก็เสียใจนะครับ แต่มันก็จะมีอาถรรพ์ตรงที่ว่าใครเนี่ยขับรถเนี่ยไปตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับก็จะเจอผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ที่ราวสะพานบ้างตรงจุดที่เขาตกนะครับอย่างเพื่อนผมที่เคยไปส่งของอยู่เนี่ยก็เคยเจอส่งของด้านล่างนะครับด้านล่างมันจะเป็นห้างหนึ่งเป็นห้างโรงหนังไปส่งของแถวนั้นนะครับก็เคยเจอผู้หญิงเนี่ยเดินตัดจากถนนอีกฝั่งนึงมาที่ถนนอีกฝั่งนึงนะครับ แล้วก็หายเข้าไปในตอหม้อสะพานส่วนที่ตัวผมเจอนะครับคือวันนั้นผมต้องออกจากแจ้งวัฒนะเนี่ยไปนอนที่บ้านไซน้อยนะ ครับ ต้องใช้สะพานพระรามสี่นี่แหละคือไปนอนบ้านไซน้อยเนี่ยออกจากที่แจ้งวัฒนะตอนสองทุ่มครับแล้วก็ขาไปไม่มีอะไรก็ข้ามสะพานพระรามสี่ไปชัยพฤกษ์วิ่งเข้าบางบัวทองไซน้อยตามปกติก็ไปถึงที่ไซน้อยตอนสามสี่ทุ่ ม ปรากฏว่าขากลับวันรุ่งขึ้นนะครับผมมันจะต้องมาส่งแฟนเนี่ยตั้งแต่ตอนหกโมงเช้าดังนั้นจะต้องออกจากที่บ้านไซน้อยเนี่ยตอนประมาณ 4:00 ครับพอผมออกมาจากที่นั่นประมาณ 4:00 กว่าๆถึง 5:00 แล้ว คร ับ พอมาถึงที่สะพานเนี่ยนะครับก็ใกล้ๆจะ 5:00 แล้วประมาณสักจะถึงโค้งอันตรายที่บอกครับที่เป็นโค้งทางลงเพราะผมมาจากทางชัยพฤกษ์ก็จะเป็นโค้งฝั่งลงก็จะลงข้างหน้าจะเป็นทางลงไปแจ้งวัฒนะแล้วจะเป็นอำเภอแล้วก็เป็นทางลงไปปากเกร็ดแล้วปรากฏว่าพอถึงโค้งเนี่ยสักก่อนถึงสัก70 เมตรแต่พี ่ ผมเห็นหมวกกันน็อกเนี่ยมันหมุนอยู่กลางถนนเป็นหมวกกันน็อกหมุนอยู่กลางถนนนั่นนะครับหมุนเหมือนกับที่พี่แจ็คเคยเล่นลูกข่างใช่ไหมครับ เคย แล้วเวลาปั่นลูกข่างอ่ะแล้วมันใกล้จะหมดแรงของมันอ่ะมันจะหมุนอย่างนั้นเหมือนมันจะล้มอ่ะแต่มันไม่ล้มอ่ะพี่หมุนแบบอย่างนั้นอ่ะพ พอเราขับเข้าไปใกล้ๆเรื่อยๆพี่ในบวกกันน็อกก็ไม่ใช่บวกกันน็อกเปล่านะค่ะจาก70เมตรอ่ะขับไปใกล้ๆอีกสัก20เมตรอย่างเงี ้ ยเรามองเห็นเหมือนบวกกันน็อกก็น่ะมีหนังสือพิมพ์เนี่ยยัดอยู่เหมือนมีหนังสือพิมพ์ยัดอยู ่ แล้วก็หนังสือพิมพ์เหมือนมันเปียกยุ่ยพอใกล้ๆถึงเนี่ยสัก3เมตรหรือ5เมตรเนี่ยต ั วผมเองเนี่ยไม่มีรถแต่ผมก็ตกเกียร์1แล้วก็ค่อยๆปล่อยคลัตช์ไหลไปเรื่อยๆเพื่อจะดูว่าหมวกกันน็อกเนี่ยมันคือหมวกกันน็อกหรืออะไรใครมาทําตกไว้หรือมันเป็นอะไรด้วยความที่อยากรู้นะครับก็ค่อยๆปล่อยรถไหลไปเรื่อยๆพอปล่อยรถไหลไปเรื่อยๆเนี่ยพอถึงใกล้ๆหมวกกันน็อกจริงๆแบบระยะสายตาเห็นเนี่ยนะครับ มันไม่ใช่หนังสือพิมพ์พี่แจ๊คมันคือหัวคน เฮ้ย จริงๆครับห ั วคนเหมือนประสบอุบัติเหตุป่ะครับพี่แล้วมีเลือดเลยครับพี ่ครับ เลือดที่หมวกเลือดที่หัวแล้วก็ระหว่างที่หมวกกันน็อกมันหมุนมาครบรอบเนี่ยครับผมก็จะเห็นหน้าเขาแล้วหน้าเขาก็เหมือนกับไปกระแทกอะไรบันบุบๆเบี้ยวๆอ่ะ คร ับ มีแต่หัวพี่แจ๊คผมกำคัดอยู่ใช่ป่ะพอผมเห็นอย่างนั้นอ่ะมือผมอ่ะเผลอไปปล่อยคัดอ่ะ คร ับ คือประตกใจอ่ะพี่รถก็แบบเกือบจะชนราวอ่ะแต่จริงที่มันวิ่งแค่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองเพราะชะลอมาก ็ เลยเอาเท้าเนี่ยประคองยันลงไปแล้วก็ค่อยๆประคองเท้ากับประคองตัวเองเนี่ยตอกแตกตอกแตกตอกแตกลงไปถึงปลายสะพานเนี่ยนะพี่นะพอถึงปลายสะพานเสร็จผมก็ไม่เข้าจอดริมฟุตบาทนะพี ่ ผมก็จอดอยู่ตรงทางลงสะพานนั่นน่ะแต่ว่าไม่ได้กลางถนนนะชิดมาทางริมรั้วราวเหล็กนะครับก็มีแสงไฟรถสาดมาแล้วก็บีบแตรมาเลยพี่ปีนยาวเลยแล้วก็เลยผมไปสัก20เมตรได้เขาก็ลงมาเป็นพี่แท็กซี่ครับพอลงมาเขาก็ลงมาใส่ผมเลยบอกว่าเฮ้ยทำไมจอดรถอย่างนี้เนี่ยตรงทางลงสะพานเนี่ยอยากตายมากเหรอน้องบ้าป่ะเนี่ยผมก็เลยบอกเขาว่าพี่ครับก้มหัวให้มันก็ขอโทษนะครับแล้วก็ชี้ไปที่ข้างทางพี่เขาก็ตีไฟเข้าข้างทางเพราะคิดว่าจะเรียกรถเขาหรือมีอะไรผมก็เอามอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้าข้างทางตรงฟุตบาทพอลงสะพานมันจะสามารถตีเข้าซ้ายเข้าฟุตบาทได้นะครับก็ไปบอกพี่เขาว่าพี่อุบัติเหตุบนสะพานเมื่อกี้พี่เห็นไหมที่มีหัวคนหมุนอยู่พี่เขาบอกเขาไม่เห็นเขาไม่รู้เรื่องเขาบอกขับแล้วก็ปกติดีไม่มีอะไรเขาก็ถามผมว่าเอ๊ะเมาหรือเปล่ากินเหล้ายันเช้าหรือเปล่าเนี่ยนะเมาหรือเปล่าผมก็บอกผมไม่ได้เมาว่าผมมาจากบ้านที่ใส่น้อยก็บอกพี่ก็ไปอย่างนี้ตัวพี่เองเขาก็โอ๊ยมันไม่มีหรอกน้องอย่าฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขับรถไปเลยตัวผมเองก็ประคองรถกลับบ้านนะครับพี่แจ๊ ค แต่พอกลับบ้านอ่ะพอหลับตาไอ้ภาพบุกกระน็อกหมุนนั่นน่ะมันก็ยังฝังตาผมอยู่พอหลับตาจะหลับภาพนั้นมันก็ยังหมุนฝังตาผมอยู ่ อย่างนั้นเช้ามาตัวผมเองไปถามพ่อครับพ่อเขาก็บอกว่ามันก็คงจะเป็นมิติใครมิติมันมั้งเหมือนกับว่าแล้วผมก็เลยถามพ่อต่อว่าเอาแล้วผมแล้วเขาเข้ามาในมิติของทำไมอ่ะพ่อบอกแล้วเราแน่ใจได้ไงว่าเราไม่ได้เสนอหน้าเข้าไปในมิติของเขา ครับ ครับผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมจะไปทำบุญดีกว่าหลังจากนั้นอ่ะพี่พอวันรุ่งขึ้นอ่ะหรือสองวันอ่ะผมก็ไปทำบุญที่วัดแถวๆตรงตีนสะพานนั่นแหละครับที ่ ผมเจ อ มันจะมีวัดอยู่แล้วก็อุทิศกุศลให้หัวที่ผมเจอเขาบอกว่าของที่สุขสนในหัวที่เจอบนสะพานนะครับนี่นะครับ อันนั้นคือเรื่องที่คุณแท็กเจอมาเดี๋ยวนะอีกเรื่องนึงที่เพื่อนฝากมาแชร์เนี่ยเกี่ยวกับที่สะพานนี้ป่ะ ไม่เกี่ยวเลยครับ ไม่เกี่ยวนะโอเคงั้นเรามาสรุปเรื่องของสะพานนี้ก่อนนะครับคือสะพานเนี้ยนะครับเรามองได้2แบบบางคนเนี่ยถ้าเขาจะเชื่อในเรื่องสิ่งลี้ลับเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นอาถรรพ์แต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่คุณแต๊กเล่าอย่างที่ท่านคุณผู้ฟังหลายๆท่านเคยขับหรือว่าขี่รถขึ้นไปบนสะพานนี้จะรู้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องอาถรรพ์แต่อย่างใดนะผมว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของโค้งที่คุณแต๊กพูดถึงนะครับมันเป็นโค้งที่ไม่ค่อยจะรับการเลี้ยวการเทโค้งสักเท่าไหร่มันเหมือนกึ่งๆจะเป็นโค้งซ้อนโค้งอีกทีหนึ่งด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นได้มีสถานเดียวคือ 1. ประมาทนะครับประมาทเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องหลักๆเลยนะครับประมาทแล้วก็กะความเร็วในการเข้าโค้งไม่ว่าจะเป็นรถ4ล้อหรือว่ารถ2ล้อก็แล้วแต่เนี่ยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเหมือนกันถูกไหมฮะถ้ามาด้วยความเร็วที่มันเกินกำหนด เออคุณแท็กคุณแท็กอยู่ใช่ไหม อยู่ครับ เออนะครับมันน่าจะเป็นไม่รู้ดิผมว่าจะมองเป็นเรื่องของอาถรรพ์ก็ได้หรือถ้าเรามองหลักๆเนี่ยการที่จะแก้อาถรรพ์ตรงนี้ได้มันมีวิธีการเดียวฮะคือเราต้องไม่ใช้ความเร็วเกินนะครับเกินกว่าที่รถมันจะรับได้อ่ะถูกไหมและอย่างคือคนไม่ชินทางนะคนไม่ชินทางเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นโค้งอ่ะแหมพอจะใส่ได้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นโค้งรับโค้งอีกทีหนึ่งคล้ายๆกับโค้งตรงหน้าศาลอาญารัชดา คล้ายๆกันครับพ ี่ ใช่ครับมุมโค้งไม่คล้ายกัน โค้งตรงศาลอาญารัชดาเนี่ยถ้าเราขับรถคนขับรถเนี่ยเวลาเข้าโค้งจะรู้เลยนะครับว่าตรงหัวโค้งที่มันเป็นโค้งจริงมันมีโค้งอีกโค้งหนึ่งซ้อนอยู่นะมันเป็นโค้งแล้วมันต้องหักโค้งอีกทีหนึ่งบางคนด้วยความแบบอ๋อเห็นโค้งแบบยาวๆเงี้ยใส่ไปง่ายๆบางทีมันหลุดขึ้นฟุตบาทไปแป๊บเดียวอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เลยถูกไหมฮะ ถูกครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะปราบอาถรรพ์พวกนี้ได้จะแก้อาถรรพ์พวกนี้ได้เนี่ยเราต้องไม่ประมาทก่อนอันดับแรกรู้อยู่แล้วว่าข้างหน้าเป็นโค้งอ่ะยังไงก็ต้องเบานะครับโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์2ล้อทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นโค้งไหนก็แล้วแต่นะครับเบาก่อนเออเพราะว่ามันหลุดปุ๊บแป๊บเดียวอ่ะมันหลุดไปเลยไงเออนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดถึงผมว่ามองในเรื่องของความประมาทก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าที่สะพานนี้มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ คร ับ ใช่ไหมฮะ คือถ้ามีตัวอยู่ผมก็จะคิดว่าเป็นอุบัติเหตุได้แต่นี่มันมีแต่หัวจริ งๆ อันนั้นมันอยู่ที่การเจอในหลังจากที่เขาเกิดอุบัติเหตุไปละอย่างที่คุณพ่อบอกแล้วมันอันอาจจะเป็นมิติซ้อนทับซ้อนกันเราอาจจะไปจูนติดเขาหรือเขาอาจจะมาจูนติดเราเข้าพอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องของการแก้อาถรรพ์ก่อน ได้คร ับ นะเออมาอีกเรื่องนึงที่เพื่อนแชร์ให้ฟังฮะ ผมว่าเขาต้องฟังอยู่แหละเขาก็เป็นนักเล่าที่มีชื่อเสียงเลยครับถ้าเอ่ยชื่อไปก็ต้องมีก็คนในนี้ก็ต้องรู้จักหมดเลยครับ ครับ แล้วประสบการณ์การเล่าเขาเยอะเรื่องกับผมด้วยผมก็ประมาทเหมือนกันแต่เขาอยากให้ผมเล่าผมก็จะพยายามให้เต็มที่นะครับ ได้ครับ ก็ขอให้ผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับ ครับ ครับก็เรื่องนี้เกิดจากน้องนักเล่าคนนึงนะครับเขาเนี่ยเขาเป็นวิศวกรนะครับแล้วเขาก็เป็นทีมเป็นดิ้งนะครับจะมีโรงงานนึงเปิดเนี่ยทางทีมงานของน้องเขาเนี่ยก็ต้องไปทำความเรียบร้อยโรงงานนี้ก่อนที่จะเปิดจริงนะครับเหมือนก็ไปเคลียร์ความสะอาดเคลียร์ความเรียบร้อยนะครับผมขอใช้ชื่อน้องคนนี้ว่าคุณพีด้วยกันนะครับ ค ุณพีนะครับก็ไปกับทีมงานของเขาเพื่อจะไปเคลียร์ความเรียบร้อยที่โรงงานแห่งนี้ คร ับพอเขาเข้าไปทำความเรียบร้อยที่โรงงานแห่งนี้เขาก็ได้ยินเสียงลือเสียงเล่ามาบ้างว่าบางทีก็มีเสียงดังจากชั้นบนเหมือนมีคนโยนของแล้วก็บางทีก็มีเสียงผู้หญิงเนี่ยร้องไห้เนี ่ ยแว่วมาตามสายลมนะครับแล้วก็บางทีก็เหมือนกับมีเงาดำๆเนี่ยโผล่อยู่พอมองไปก็ไม่เจออะไรครับวันที่เกิดเหตุนะครับน้องคนนี้เขาทำงานถึงตอนตีหนึ่งขึ้นนะครับแล้วเขาก็ไปเข้าห้องน้ำอะครับห้องน้ำอ่ะแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะครับฝั่งของผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะมีประมาณ3ห้องแล้วก็ฝั่งผู้ชายเนี่ยจะมีประมาณ7ห้องครับน้องคนนี้ไปเข้าห้องน้ำน้องพีไปเข้าห้องน้ำเสร็จเนี่ยก็ทำธุระส่วนตัวอยู่ในห้องน้ำครับคราวนี้เสร็จก็รู้สึกว่ามีคนเข้ามาในห้องน้ำสองคนก็เป็นคนงานปกติแล้วครับคุณพีเนี่ยเขาเข้าห้องที่3นะครับจาก7ห้องนะแล้วก็เข้าไปเนี่ยนับไปเป็นห้องที่1ห้องที่2ห้องที่3 คร ับ ก็คนงานก็มาเข้าห้องที่1ห้องที่2นะครับก็คนงานก็คุยกันคุยกับเปเหระกันนะครับว่าเป็นไงจะทำงานเลิกดึกมั้ยจะมีอะไรให้ทำต่อหรือเปล่าแล้วพรุ่งนี้เช้าไปจะได้พักผ่อนมั้ย คร ับ ก็คุยกันเสร็จตาคุณพีเนี่ยหลังจากเขาเสร็จธุระส่วนตัวเนี่ยนะครับเขาก็เดินออกมาหน้ากระจกห้องน้ำ คร ับ เขาก็ล้างมือแล้วก็คนงานก็เดินออกมาสองคนนั้นเขาก็ทักทายนายช่างเป็นไงบ้างครับวันนี้เขาคุณพีเขาก็บอกว่าสบายดีครับก็ง่วงนิดหน่อยก็เลยมาเข้าห้องน้ำล้างหน้าหน่อยครับจะได้สดชื่นนะคนงานก็บอกงั้นเดี๋ยวผมขอออกไปก่อนนะครับคนงานสองคนเนี่ยเขาก็ออกไปก็คราวนี้ก็เหลือคุณพีอยู่คนเดียวในห้องน้ำแล้วคุณพีก็บีบโฟมล้างหน้าขึ้นมาแล้วก็ล้างหน้าครับพอระหว่างล้างหน้าเนี่ยคุณพีก็ถามผมนะครับว่า พี่เคยเป็นไหมครับว่าเวลาเราทำอะไรอยู่เนี้ยแล้วตาเรามองไม่ถนัดเนี้ยแต่เรารู้สึกเหมือนว่ามีคนมาทำอะไรอยู่ข้างหลังเราตัวผมเองก็บอกว่าผมเคยเป็นครับเขาบอกว่าเหมือนมีคนเนี้ยเดินเข้ามาในห้องน้ำนะครับแล้วก็มาเช็คห้องน้ำทีละห้องเหมือนกับเช็คความสะอาดแล้วก็เดินเข้าไปห้องที่หนึ่งไม่เข้าห้องที่สองไม่เข้าห้องที่สามไม่เข้าไปเข้าห้องที่สี่นะครับแล้วก็ปิดประตูพอปิดประตูเสร็จนะครับคุณพีก็ล้างหน้าเสร็จก็ล้างน้ำเปล่าแล้วก็เตรียมตัวที่ออกจากห้องน้ำแล้วเขาก็ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักกุกกักกุกกักอยู่ที่ห้องที่สี่นะครับกุกกักแล้วก็เสียงกระแอมไอแบบเนี้ยอยู่ที่ห้องที่สี่นะครับเขาก็เดินไปที่ห้องที่สี่ด้วยความที่เขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวด้วยเขาเดินไปห้องที่สี่เสร็จเขาก็ก้มลงมองก้มลงมองตรงใต้พื้นนะครับด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะครับก้มมองใต้พื้นมันจะมีช่องห่างระหว่างประตูกับพื้นอยู่พอคุณพีก็ก้มลงมองเสร็จอ่ะเขาก็ไม่เห็นอะไรดิไม่เห็นอะไรก็เป็นพื้นเปล่าๆแต่ก็ยังมีเสียงกุกกักกุกกักกุกกักกุกกักอยู่บนหัวเขาอะครับที่เขาก้มดูด้วยความที่เขาเป็นคนที่อยากรู้แล้วไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นน่ะจะเป็นคนมีอันตรายหรือเปล่าเขาบอกกับผมว่าเขาใช้เท้าได้ถี่ประตูไปเลยนะพอเขาใช้เท้าถีบประตูไปนะพี่แจ๊คนะสิ่งที่เขาเห็นนะพี่นะเป็นผู้หญิงใส่ชุดคลุมท้องผูกคอตายอยู่ครับแล้วก็ดิ้นผักขาที่ก็แกว่งไปแกว่งมาด้วยความเขาตกใจเขาก็ก้นจ้ำเบ้าเลยครับพอเขาก้นจ้ำเบ้าเสร็จนะพี่แจ๊คผู้หญิงคนนั้นพูดออกมานะบอกว่าอยากดูชนักใช่ไหม ครับ อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตกใจร้องเสียงหลงเลยครับคนงานที่อยู่ข้างนอกก็ต้องวิ่งมาเอาเขาไปออกไปเนี่ยระหว่างที่เอาเขาออกไปเนี่ยเขาก็ยังร้องเสียงหลงอยู่นะคะพี่แจ๊คคราวนี้เสร็จก็เอาไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็เอาไปอยู่ข้างนอกคราวนี้เสร็จพอคุณพีเนี่ยเขาได้สติวันตัวเขาเองเนี่ยเขาก็วันรุ่งขึ้นวันถัดไปเนี่ยเขาก็ไปสืบสาวราวเรื่องดูนะคะพี ่ ก็ได้ความมาปฏิปต่อว่าอาจจะมีผู้หญิงคนงานชาวพม่านะครับเขาน้อยใจแฟนครับเพราะท้องด้วยแล้วก็แฟนเขาจะทำแต่งงานเขาระแวงว่าแฟนเขาเนี่ยอาจจะไปมีผู้หญิงคนใหม่นะครับด้วยความน้อยใจประกอบกับตัวเองท้องด้วยก็เลยไปผูกคอตายที่ชั้นสี่ของห้องน้ำชายที่เขาปฏิปต่อเล่าเรื่องให้ผมฟังนะคร ับ ครับ ก็คือเหมือนไปเจอเหมือนกับช่วงที่เขากำลังผูกคอตายพอดี ใช่ครับ เออครับ ครับก็เลยที่บอกก็มีประมาณนี้ หลังจากนั้นนะฮะหมายถึงว่าคุณพีคนเนี้ยนะฮะซึ่งเราก็รู้ว่าเป็นใครนะ เขายังไงฮะหมายถึงว่ายังทำงานที่นี่ต่อไหม คุณพี เขาได้เล่าไหม ทำต่อครับแต่ว่าโรงงานนี้ก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าทำกับทีมโมเดลลิ่งโปรเจกต์นะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นประจำการที่ไหนต่อหรือเปล่าครับ ครับนะฮะเพราะฉะนั้น แต่ก็ทำจนโรงงานเปิดนะครับ เพราะฉะนั้นเราได้ยินเรื่องที่มันเกี่ยวกับแคมป์คนงานในไซต์งานก่อสร้างมันก็จะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยนะครับส่วนมากก็จะเป็นคนงานถูกไหมฮะไม่อุบัติเหตุก็อยู่ๆก็เสียชีวิตไม่อยู่ๆก็เสียชีวิตก็ฆ่าตัวตายแล้วก็มักจะมีการพบเจอพบเห็นเป็นบูเป็นลูปวนอยู่อย่างเงี้ยเจอเหมือนเขาทำอะไรเหมือนซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆเดิมๆบางทีก็มาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนแต่มารู้อีกทีนึงว่าอ้าวคนที่เห็นตายไปก่อนหน้านี้แล้ว ครับ นะฮะ ส่งรูปห้องน้ำให้พี่แจ๊คดูแต่ว่าไม่เผยแพร่พี่แจ๊คเห็นหรือยังคร ับยังไม่เห็นนะ เดี๋ยวพี่บาทคงส่งให้พี่แจ๊คครับเพราะว่าคนผู้เล่าคนนี้เขาอนุญาตได ้ ส่งให้พี่แจ๊คดูระหว่างเล่าได้แต่ว่าไม่อนุญาตได้เผยแพร่เพราะว่าโรงงานนี้ยังเปิดอยู่ครับ อ๋อโรงงานนี้ยังเปิดอยู่แล้วเรื่องที่เขาไปเจอมาเนี่ยเขาเจอมานานแล้วหรือยังอ ่ ะ กรกฎาคมปี61ครับ กรกฎาคมปี61 ใช่ครับ ก็จะน่าจะผ่านมาสัก1ปีละ ครับเขาคงฟังอยู่นี่แหละครับไม่รู้ก็แอบหัวเราะผมหรือเปล่า ฟังอยู่ผมเห็นอยู่ ที่รู้ใช่ไหมว่าใครผมตั้งชื่อได้แบบว่าผมตั้งชื่อได้แบบว่าเดาอย่างง่ายเลย ปะโถวิศวกร แต่เขาย้ำผมว่าอย่าบอกนะว่าเขาเป็นใคร นายช่างชื่อย่อด้วยตัวพีไม่รู้เลยฮะไม่รู้ไม่เป็นไรถ้าเขาไม่สะดวกในการเปิดเผยชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ขอบคุณมากๆที่เอาเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้กับ คุณแท็กแล้วก็คุณแท็กเอามาเล่าต่อ มันจะเกลียดนะครับที่ผมเล่าเรื่องของเขาอ่ะเพราะว่าผมก็ชอบชื่นชอบในผลงานของเขาอ่ะผมได้เล่าเรื่องพอที่ผมรู้สึกว่าผมดีใจจนดูประหม่าไปเลยคร ับ ครับผมนะไม่เป็นไรฮะแค่เอามาแชร์มาเล่าก็ขอบคุณมากๆแล้วนะ นอกเรื่องนี้ครับพี่แจ็คได้เห็นตึกแถวในเรื่องดับสิสายสยองยังครับ ยังเลยฮะ ส่งให้เจ็กไปแล้วเหมือนกันครับที่วันนั้นผ่านไปให้แชะรูปให้ดู สงสัยจะลืมขี้ลืม ไม่เป็นไรครับยังไงเดี๋ยวให้พี่บาทส่งให้พี่แจ็คดูทีเดียวเลยก็ได้ครับทั้งรูปตึกแถวแล้วก็รูปห้องน้ำนี้ ได้เลยได้เลยขอบคุณมากๆคุณแท็กแล้วนี่ไม่ได้ยินเสียงน้องเลยน้องหลับปะเนี่ย ลูกผมสงสัยผมเล่าดีอ่ะลูกผมคิดว่าผมเล่านิทานมั้งหลับคาบ่าผมเลย ก็หลับเลยใช่ไหม ผมเล่าให้เด็กหลับได้ไม่เล่าให้เด็กกลัวได้พี่แต่ว่าผมต้องพิจารณาตัวเองนะ นั่นก็ถือว่าเล่าดีแหละนะ ให้ผมเล่าที่คาหรือเปล่าหลับครับ กล่อมให้น้องหลับได้โอเคได้คุณแท็กพาน้องเข้านอนขอบคุณมากๆที่สละเวลามาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะ ขอบคุณพี่แจ๊คทีมงานและรายการด้วยคร ับ ขอบพระคุณเช่นกันครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ